kurevimden sanki beynimden vuruldum. Bir yalancı kurevimden sanki beynimden vuruldum. Çok yalancı kurevimden. Ne oldu bana, ne oldu, hasta mıyım, rengim soldu, evim bakım talan oldu. Bir yalancı kurevimden, evim bakım talan oldu. Çok yalancı kurevimden, evim bakım talan oldu. Bir yalancı kurevimden, evim bakım talan oldu. Bir vefasız kurevimden. Gülemedim, gülem derim, gülemedim, dosyamda gidemedim. Bir yalancı kulemden dosyamda gidemedim. Bir vefasız kulemden. Derdi yok, derdi var, tutmaz bedduvarım, gücü yetmez, çil bir horoz aldım ötmez. Bir vefasız yar elimden, çil bir horoz aldım ötmez. Bir vefasız yar elimden, sarı horoz aldım ötmez. Bir vefasız yar elimden, sarı horoz aldım ötmez. Bir vefasız yar elimden.